بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنا نتقيكم من تاتو موزي وذو القعدة mwaka wa 1440 katika darsa kitabu tauhid al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Tulifikia babu من جحد شيئا من الأسماء والصفات ملنقه باو ليزا رحمه الله تعالى من جحد شيئا من الأسماء والصفات أي أنه يكفر بذلك يوتي من يكوكانوشا chochote kile katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala au sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu kama huyo atakufuru wal'iyadhu billah. Wa munasabatul babi li kitab at-tauhid, munasaba wa huu mlango utajwa katika kitabu at-tauhid. Lamma kana at-tauhid thalathata anwa', ilipokuwa tauhid iko aina tatu au vigawanyo vitatu: tauhid ar-rububiyya, tauhid al-ilahiyya wa tauhid al-asma'i as-sifat. وكان الإيمان بالله لا يحصل إلا بتحقق هذه الثلاثة. نكو إيماني يكم وميني الله سبحانه وتعالى حيبتكاني إسبك ومتو وكو حكيكي إذي أين تاتو زتوحيد. نبه المصنف بهذا الباب على هذا النوع. Mwandishi rahimahullahu ta'ala, mtunzi wa kitabu hiki, akatanabahisha kwa mlango huu aina moja katika aina za tauhid, ambayo ni tauhidul asma wa sifat, liyubayina hukma man jahadahu, ili atubainishie hukmu ya yule mwenye kukanusha tauhidi hii. Kwa kifupi tukisema tauhid ar-rububiyya, maana yake al-i'tiqadu al-jazim bi anna Allah wahdahu al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit al-mudabbir لشؤون خلقه كلها لا شريك له في ذلك. تكسيما توحيد الربوبية، توحيد يوليزي نو تندك زواك الله سبحانه وتعالى، كنا شكو سليوا نكوي تكيدي بلا يكو نشاكا ya kuwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye muumba, ndiye mwenye kutoa riziki, ndiye mwenye kutoa uhai, na yeye ndiye mwenye kufisha, anayepanga mambo yote ya waja wake, hana mshirika na yeye katika hilo. Hili limeeleweka. Ni yule yule Allah subhanahu wa ta'ala tumpwekesha katika vitendo vyake, katika yale mambo anayoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo takriban tuweza kusema kuwa hata makafiri pia waliitakidi kwa ushahidi wa aya za Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala yakul wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Ukiwauliza ni nani aliyewaumba, watajibu kuwa ni Allah. Qul man yarzuqukum min as-samaa'i wal-ardh am man yamliku as-sam'a wal-absar wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah. Amanu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa ukiwauliza ni nani anayewarzuku kutoka mbinguni na ardhini, ni nani anayemiliki kuona kwenu na kusikia kwenu, ni nani anayepanga mambo yote katika huu ulimwengu, watasema ni Allah. Faqul afala tattaqul, ikiwa maamini na kuitakidi kuwa ni Allah ndiyo mwenye kufanya yote haya, basi je, hamumchi Allah subhanahu wa ta'ala mkamwabudu yeye msimshirikishe na chochote? Kwa hili jambo walikuwa wakiliitakidi mpaka washirikina wa Kikuraishi na mpaka wa leo, isipokuwa baadhi ya watu ambao kwa kibri wametoka nje ya fitra ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia nayo kwa uongo, si wa kweli, kukataa kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawa walitanguliwa na mfano wa Firaun na mfano wa An-Namrud na wengineo. Firaun mpaka kufikia kusema ana rabbukumul a'la, akajipa yeye kwa yeye ndiye wa juu kabisa aliyewaumba, mpaka aliyewaumba, manake akijiita ni rabb ashajiegemezea kuwa yeye ndio yuwaumba, ahuisha, afisha, yote yafanyie. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa, wamezikanusha aya zetu, lakini ndani ya nafsi zao walikuwa na yaqini kuwa zatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa dhulma na kibri walichokuwa nacho. Na Musa alayhi salatu wassalam amwambia Firaun, laqad alimta ma anzala haulai illa rabbu samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya Firaun mathbura. Ushajua wewe Firaun, laqad alimta anta ya Firaun, wayajua yote. Kwa hivyo alikuwa akikanusha kwa kibri, lakini ndani nafsi yake alikuwa, na leo ndivyo ilivyo. Hata hao walio na kibri leo ambao pengine wamesoma labda ilmu ya kidunia ikawapelekea ilmu yao ile kwenda katika kusema kuwa hakuna muumba, haya maneno wao wayasema, lakini nafsi zao za wasuta, si wa kweli katika maneno kama haya. Kwa mdomo aweza kuzungumza, lakini ndani ya nafsi yake hakuna yeyote katika viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ameweka hii fitra katika nafsi zao ya kuitakidi kuwepo kwa yule aliyemuumba. Na haya tushayazungumza kwa kirefu mara nyingi sana, na haiwezekani kuwa wao wathibitishe uwepo wa huu ulimwengu na kuwepo kwao na yote wanaoyaona katika huu ulimwengu, kisha wakanushe kuna yule aliyeumba. Na nakumbuka niliwaambia njia nzuri kabisa ya kumfahamisha mtu kama huyu kuwa katika kila kitendo kilichofanywa kuna yule aliyekifanya, kwa makofi mawili. Kimpiga makofi mawili akili yake tarudi sawa sawa. Vipi akizubaa mtu anayesema hivi, njoo kwa nyuma mzabe kofi, akikuangalia mwambie hiyo naturally, mother nature, hakuna mtu yote alifanya hivi. Akizubaa tena la pili, mpige kwa nyuma akikuuliza naturally hakuna mtu amfanye, atakwambia hapo hapo kwa ile madhehebu mshayawata siyakubali tena. Kwa nini? Haiwezekani. Makofi mawili mazito haya yamekuja tu hivi hivi. Sasa ikiwa makofi huyakubali, wewe utakubali ulimwangu mzima umekuja hivi hivi? Akili yako nzima. Kumbe ukipigwa makofi mawili akili yako yarejea sawa sawa. Sasa ikiwa mtu hakubali jambo kama mtoto mdogo hawezi kukubali. Tizama mtoto mdogo kikaa naye, wakati mwingine watu wafanya mchezo na watoto, ukamgusa kichwa kisha ukaketi tu hivi ukamwangalia. Mwanzo ataangalia huku na huku, wewe jifanye hata si wewe. Kisha atakata. Kimgusa mara pili atakwambia wewe. Hakuna mtu mwingine hapa, wewe tu. Ni wewe. Ama hamjaona hivi? Sasa hata mtoto mdogo hawezi kukubali. Sasa hili jambo ni fitra. Allah ameumbia nalo wanadamu. Hii ni tauhid ar-rububiyya. والمراد بتوحيد الالوهيه كما توحيد الالوهيه حيمانيش ني مungu mwingine ni yule yule Allah subhanahu wa ta'ala. افراد الله وحده بالخضوع والذل والمحبه والخشوع وسائر انواع العباده لا شريك له nikumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kunyenyekea na kujidhalilisha kwake yeye, na kumpenda na kuwa na khushu' na kuwa na hofu, na aina nyinginezo za ibada zote unazozifanya usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Kwa yule yule Allah subhanahu wa ta'ala unayamini ndiye aliyekuumba, na yote yale tuliyoyaeleza katika tauhid ar-rububiyya, yeye ndiye anayestahili kupelekewa ibada pasi na yote mwingine. Arhamukallah. Hii yajulikana kama tauhid al-uluhiyya, na pia yajulikana kama tauhid al-ibada, kumpokesha Allah katika vitendo vya waja. Ile ya kwanza ni kumpokesha Allah katika vile anavyovifanya yeye. Ya pili ni kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala zile ibada, bimaana kumpokesha Allah katika vitendo vya nani? Vya wanadamu, vya waja wa Allah. Walmuradu bitawahidi al-asma'i wa sifat, kusema at-tawahidu al-asma'i wa sifat, nini maana yake? Al-imanu al-jazim bi-asma'i Allahi wa sifatihi al-waridati fi al-kitabi wa sunnah, ni kuamini kwa kukata bila kuwa na shaka majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kama zilivyokuja katika Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ithbatuha duna tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil, na kuzithibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kuziharibu maana yake wala kuzikanusha wala kuzipa namna wala kuzifananisha. Uwe utaamini majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni tauhid al-asma wa sifat. Billahi alaykum, hapa tumemgawanya Allah mara tatu ama ni ule ule mmoja? Pai mtu anaweza kusema lakini kuna dalili katika haya mnayosema. Shida ambayo iko ni kuwa baadhi yao katika ahlul bid'ah, kwa sababu wamefanya bid'ah nyingi, uzushi mwingi wameufanya, ahlus sunna wakawasimamishia hujja na kuambia mnachokisema hakina dalili la katika Qur'an wala katika sunna. Sasa ikawa watafuta namna yote ile wawapate ahli sunna katika jambo ambalo halina dalili katika Qur'an na sunna, wakakosa. Wakaja katika hili wakasema kuwa hakuna dalili inayosema tauhidi vigawanyo vyake ni vitatu. Hili suala wacha nijibu kwa akili na dalili, na nishawahi kuwaeleza. Kwa mfano, akaja mtu akasema kuwa mimi naamini kuwa Allah ameniumba na yeye ndiye anayenipa riziki na yeye ndiye mwenye kufisha na kuhuisha na yote ayafanya yeye subhanahu wa ta'ala, na pia naamini majina ya Allah na naamini sifa zake, wallahu alladhi la ilaha illa hu almaliku alquddus assalamu almu'minu almuhaymin العزيز يوتنا يمين. لكن ميمي نشدا موجة نكتاك كسجود نمسجود يا سنام نسنام وانجو جمباني كلا سيكو بقى نمسجود نموامب كيشا ديو نتوكي جمباني ساسا أمكولي زوية مسلام يه مين رقوياكو مسلام ميريو سوالي ye mimi nishakuwa ndugu yako muislamu. Ikiwa umeulizwa wewe utajibu nini? Sema wewe muislamu. Ah, si waabudu sanamu tu, kwani kuna makosa gani? Ye uamini kuwa Allah anamuumba, Allah ndiye mwenye kutoa riziki, Allah ndiye mwenye kufanya yote, hili hakatai. Asema Allah ana majina mazuri na sifa nzuri, ili atukatai. Lakini mimi namsujudia tu ile sanamu asubuhi asubuhi kabla sijatoka nyumbani na muomba. Kwa nini mimi si muislamu? Ukisema wewe si muislamu ushagawanya tauhid. Ukisema wewe si muislamu, vipi si muislamu na uamini kwa Allah amemuumba? Hapo yabidi useme lakini hii ni tauhid ar-rububiyya. Uamini majina, hii ni tauhid al-asma wa sifat. Lakini huyo amekhalifu katika tauhid ya nini? Ya ibada, amuabudu asiyekuwa Allah. Sasa wale wanaokanusha hivi vigawanyo, ya imma waseme huyu ni muislamu. Wakisema ni muislamu, tutauliza muislamu gani anayeabudu sanamu? Muislamu gani anayeabudu sanamu? Kwa hivyo watakwepa, itabidi waelekee kwenye nini? Kusema huyu sio nani, sio muislamu. Wakisema huyu sio muislamu, tutauliza lakini waamini Allah ndiye aliyemuumba, Allah ndiye anayempa riziki, hili hakatai. Sasa vipi si muislamu? Ahlaha mur, tamu katika hizi mbili nchungu. Sasa yabidi useme kuwa wewe umekhalifu katika tauhid ya ibada, ilikuwa ibada zako zote umpeleke nani? Huyo unayemuitakidi kuwa amekuumba na anayekupa riziki na anayefanya hayo yote, si munifahamu? Kwa dalili, Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia tauhid ar-rububiyya mara nyingi huwasimamishia hujja makafiri kwa kuwatajia tauhid ar-rububiyya. Mfano, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, hili hawalikatai. قل من رب السماوات والأرض قل الله, توحيد الربوبية. الحمد لله رب العالمين, توحيد الربوبية. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نينجينيزو كتك آية زكواز, هذا دليل. وكتاك توحيد الألوهية, إياك نعبد وإياك نستعين. ويبكياكو نيتنيك وابودو, na wewe peke yako ndiye tunayekutegemea na kutaka msaada kwa wewe. Kadhalika, kulillaha a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma shi'tum min duni wama umiru illa liya'budu llaha mukhlishina lahu din, na nyinginezo katika aya nyingi katika Qur'an, dalili ya tauhid al-uluhiyya. Tukija kwenye tauhid al-asma wa sifat, utapata kila aya katika Qur'an inayotaja jina na sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni tauhid al-asma wa sifat. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yote tauhid. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia tauhid al-asma wa sifat, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik tumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asma huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min, tumtaja majina yake. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, na nyinginezo katika aya nyingi zinazozungumzia hizi. Na Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza pia katika aya moja ambayo imekusanya vigawanyo hivi vitatu vya tauhid. Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma tauhid ar-rububiyyah fa'budhu wastabir li'ibadati tauhid al-uluhiyyah tauhid al-ibadah hal ta'lamu lahu samiyya tauhid al-asma was-sifat. Hizi ni ayat nyingi na kuna ahadith nyingi zinazungumzia vigawanyo hivi vya tauhid. Wakatokea al-khurafiyun, ubadul qubur, wao wakasema kuwa kule kugawanya tauhid vigawanyo vitatu aliyekuanzisha ni bwana mmoja anaitwa Ibn Taymiyyah. Na hili la shangaza, ikiwa kuna jambo ambalo walitaka kwa Sheikh al-Islam rahimahullah, ambalo pengine waona laungama na yale waliokuwa nayo wao, huwa hawamwiti hivyo, wasema yaqulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qaddasa Allah ruhahu, na tafkhim na nini na kumwambia na rahma na kila mtu. Lakini wakija wakizungumza mambo, wa kwanza aliyezua vigawanyo vya tauhid ni Sheikh al-Islam. Unajua matatizo, kuna wakati waweza kumchukia mtu mpaka ukamwejemezea kila kitu ukataka ameanza yeye. Hili jambo halikuanza kwa Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala, bali hili jambo lilitanguliwa katika karne ambazo ni bora kabisa. Ingawa tukizungumzia hilo nafikiri tutarefusha sana. Kwa mtu ambaye ni talib al-ilm aweza kurejelea katika kitabu kizuri ambacho kimemrudi bwana mmoja aliyezungumzia suala hili na kuwasingizia ahlus sunna kuwa waabudu miungu mitatu. تقسيم التوحيد وإلى توحيد الألوهية الربوبية الأسماء الصفات كوني التثليث نيوتات كما لي وسمي نوبنا منيع جدي كان قجينا لا سقاف كي خرافي كي موجي يجو متاتا سانا كي كو أردن أكا كجماع كان أبود مكبوري أجاب سانا. Alafu kiovu katika husuma, kiongo kweli kweli, mimi nishakiona kijamaa. Nasema kijamaa kwa sababu ni kidogo hivi, si ati ni jitu kubwa, ni kijamaa kimekonde kama kilo 50 hivi. Kihurafi kweli kweli. Alafu muongo sijaona, wallahi katika ahlul bid'ah ambao mmesoma mimi vitabu kuangalia hoja zao za kiongo feki feki, sijaona mtu muongo kama huyo. Muongo sana. Yani kiasi cha kuwa lau kama sagafu leo akatokea hapa akaniambia mimi maji ya bahari, na mimi naishi Mombasa, maji ya bahari yana chumvi, nitakwenda pale baharini nikaonje. Sijui mafahamu maana uongo na ukusudia. Yani aweza kuchukua maneno ya Sheikh al-Islam akakata huku mpaka ukashtuka, Sheikh al-Islam asema hivi, kumbe maneno yamekatwa katwa. Alafu hana haya, kuna mjadala mmoja athibitishiwa maneno yamekata. Angalia mwanzo yaanza hivi kisha ishe hivi. Yachekacheka angalia kando. Yaani ashajua naona nimekamatwa hapa sasa. Itakuwaje? Kisha mbona sasa omba msamaha. Na huyu asema Sheikh al-Islam ni kafiri. Yukaffiru Sheikh al-Islam. Huyu asema ni kafiri, si Muislamu. Huyu asema Muawiya radhiallahu anhu ni munafiq. Huyu bwana. Lakini la kushangaza, hawa makhurafi wachukua kitabu chake eti ndiyo hoja. Lakini kuna kitabu kizuri hiki Al-Qawlu As-Sadid fi ar-radd 'ala man ankara taqsim at-tauhid cha Sheikh Al-Fadil Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr. Na humu ndani pamoja na kwa kifupi tu amekiandika, kwa kuwa huyu bwana amenasibisha hii kauli kwa Sheikh al-Islam kuwa ndio wa kwanza aliyefanya hivyo, akathibitisha kwa nas maneno kuanzia al-Imam Abu Hanifa huko nyuma na wanafunzi wake kina Abu Yusuf kuendelea mbele, aima ambao walikuwa qurun kabla Sheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah ambao wamelizungumzia swala hili. Kuweza kuchukua kile hiki kitabu ukaregelea, utapata faida kubwa sana ndani yake. Kuna faida kubwa sana ndani yake, yani hapa utamuona uongo wake mpaka Sheikh Abdul Razzaq asema mimi sijaona mtu muongo kama muongo jamaa. Ha, hata sijui niueleze uongo wake uko vipi. Ni muongo sana. Wallahu musta'an. Kwa hivyo hiki kitabu kiregelea hayo tuliyozungumza leo kwa ujumla, utayapata kwa kina zaidi katika kitabu hiki Al-Qawlu As-Sadid fi ar-radd 'ala man ankara taqsim at-tauhid. Na hii chukulie talib al-ilm ni silaha yako, hii kitabu kuwa nacho. Kuna wakati wale wanaojinasibisha na sunna wala si watu wa sunna, hizbiyun, walifanya mjadala na khurafiyun katika suala hili la vigawanyo vitatu vya tauhid. Nikagundua kwa kuwauliza wao wenyewe katika wale waliohudhuria katika munakasha kama ule au mjadala kama ule, hakuna hata mmoja shawahi kusikia kitabu jina lake. Yaani hao jamaa basi hawajishughulishi kabisa na kusoma, kisha wataka mjadala. Sasa mimi nasikia pale wanavyozungumza ni hoja zao kweli, wamewazidi wale makhurafi kwa hoja. Lakini lau kama wangelikuwa na silaha kama hii, basi wale wasingeweza kusema chochote. Kwa hiyo talib al-ilm, nunua kitabu kiweke, soma, ukimaliza kusoma weka kando, kila ikipita muda chukua soma, zile hoja kuwa nazo, sababu ndio shubuhat zinazoenea za ahlul bid'a ambazo zahitaji kila wakati kufafanuliwa kwa watu. Leo ilikuwa mmekusudia kuyazungumzia hayo tu. Biidhnillah, kikao kitakachokuja tutarudi tena kuzungumzia huu mlango insha Allah taala, lakini baada ya hapo tutakuwa tusonga mbele tu. Fikiri inshaeleweka nikizungumzia suala la vigawanyo vya tauhid, na kuwa ile swala liko katika Qur'an na katika sunna ya Mtume za sallam na kauli ya wanaovioni tangu kale mpaka leo ulama ahli sunna ili jambo walizungumzia. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.